بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون که آسمون رو پر از ستاره‌های قشنگ و پر نور کرده. سلام بچه‌های گلم، عزیزای دلبندم، خیلی خوشحالم که امشبم خداوند لطفی کرد و اجازه دادید که در خدمتتون باشم. بچه‌ها، تا حالا شده شما یکی از وسایلتون رو گم بکنید و هی دنبالش بگردید؟ شده؟ بله، برای منم پیش آمده. اما خب امیدوارم مسواکتون رو لاغل گم نکنین. اسم قصه‌مون هست مسواک من کجاست؟ یکی بود یکی نبود. توی یه مزرعه سرسبز یه بابایی کوچولو با مامان و باباش زندگی میکرد. بابایی کوچولوی ما یکم شیطون و حواس پرت بود. هرچیو بهش میدادن یادش میرفت کجا گذاشته، از بس که شیطون بود و سرش به بازی و جست و خیز تو سبزه‌ها گرم بود. یه چند روزی بود که بابایی کوچولوی ما مسواکشو گم کرده بود و هر کاریم میکرد اونو پیدا نمیکرد. مامان بابای بابای کوچولو بهش گفته بودن دیگه براش مسواک نمیگیرن، چون این دفعه چندومی که اون مسواکشو گم میکنه. بابای کوچولو خیلی ناراحت بود، چون دندوناش خیلی کثیف شده بودن، تازه دندوناش دردم میکردن. بابای کوچولو را افتاد توی مزرعه تا مسواکشو پیدا کنه. همینطور که این طرف و اون طرف رو نگاه میکرد، چشمش افتاد به جوجه طلایی. با خوشحالی رفت جلو و گفت: جوجه طلایی، تو مسواک منو ندیدی؟ آخه میخوام دندونامو مسواک بزنم. جوجه طلایی سرشو تکون داد و گفت: نه که ندیدم، باز تو یه چیزی گم کردی؟ بابایی با ناراحتی سرش تکون داد و رفت تا رسید دم خونه یه گربه کوچولو. اون داشت استراحت میکرد. با خوشحالی ازش پرسید: گربه کوچولوی نازنازی، تو مسواک منو ندیدی؟ گربه کوچولو چشماشو باز کرد و یه چرخی به خودش داد و گفت: بله دیدم، تو دست خرگوش خانم بود، اما نمیدونم مسواک تو توی دست اون چی کار میکرد. بابایی با تعجب گفت: منم نمیدونم. بعدم راهشو کشید و رفت تا خرگوشو پیدا کنه. اون رفت تا به خرگوش خانم رسید. گفت: خرگوش خانم، مسواکمو بده، میخوام دندونامو مسواک بزنم. خرگوش خانم گفت: نه خیر، این مسواک تو نیست، این جاروی منه، خودم اونو پیدا کردم، حالا برو کنار، میخوام جلوی در خونمو آب و جارو بکنم. بابای کوچولو گفت: نه، این مسواک منه. خرگوش خانم گفت: اگه مال توه، پس توی دست من چی کار میکنه؟ بابای گفت: آخه دیروز که رفتم لب چاه تا دندونامو مسواک کنم، اونجا جا گذاشتم. بچه ها، بابای کوچولو گریش گرفت، قلوب قلوب عشق از چشماش پایین می اومد. خرگوش خانم دلش سوخت، فکر کرد و گفت: اگه مسواک تو بدم، تو به من یه جارو میدی؟ بابای کوچولو گفت: ولی من که جارو ندارم. بابایی فکر کرد و رفت پیش مامانش و بهش گفت که ماجرا چیه. مامان بابایی کوچولو یکم پشمای بابایی رو چید و اونو محکم دور یه چوب بست و گفت: بیا اینم جارو، اینو بده به خرگوش خانم، منم برات یه مسواک جدید درست میکنم، چون دیگه اون مسواک کثیف شده، نمیشه باهاش دندوناتو مسواک کنی. اما باید قول بدی، قول بدی حواستو جمع کنی و مسواکتو جا نذاری. ببعی با خوشحالی قول داد که دیگه مواظب وسائلش باشه. چای گلم، خیلی خوبه که ما همیشه مراقبه وسائلمون باشیم. هر چیزی رو باید سر جاش بذاریم دیگه، وقت گم نمیشه. میدونم شما عزیزای من هم خیلی مواظب وسائلتون هستین. خب میدونم این قصه رو خیلی پسندیدین. تا فردا شب که بازم با یه قصه قشنگ دیگه میام پیشتون، شما رو به خدای مهربون می سپارم. شبتون بخیر کوچولوهای نازنینم.